Bien senang bareng karo koe. Bien susah tetep karo koe. Saiki wes beto koe ruang liyo. Ngambiar no ngimpiku nyanding seliramu. Apa kutu pasrah kahanane, kutu nrimo karo putusane. Satenane ati iki ora lilo, yen nyawang sliramu nyanding wong liyo. Sampai